Na, szia, mondjad! Szia Attila, mikor jön? Hát mondtam neki, hogy rögtön menjen, nem tudom, hova lett. Elvitte az öreg nénének a műsorát, és mondtam, hogy rögtön menjen te hozzá. Ha jó van, ha jöhet, nem, már kinyílnak a rózsák. Na mindegy, ilyen kőződ vagy valami még? Nem, ezek csak a notebookról. Neked kül másik gladióla? Hát nem tudom, most egy két szál, ami szarrá ment. A fehér azt végig nyit. De hát mindegy. Hát küldhetek. Hát mert hány szálasod van? Hogy hány szálasod van? Hát szétem itt most reggel gladiolát már. Akkor, hogyha köl, akkor legszűbb küldök. Hát van négyes is, ötös is, amilyen köl. Nem tudom, két szál, ami nagyon tunya, kicsi. Hát jó. Szögyen modolt, jó van, fáj a faszomra. A sűrűn veszi? Hát ez a palási dorottya, hát tudod, mondtam. Jaj, tudom. Na mindegy, megpróbálom akkor az Attilát főhívni. Hát én érjen majd. Nem tudom, hogy hol van. Még mikor mondtam, hogy menjen el te hozzád. Na mindegy, én csinálom a csokokat, mert le vagyok, és kicsit kikül javítani tudod. Jó van. Na, szia.